Morjens. Haloja. Miksen mä kuulen mitään? En kuule minäkään. No jännä juttu. Okei. No mut underground huminaa ja laitetaan musiikkia heti tähän kättelyyn. Tiedät tästä Jimmy Page, Jeff Beck, John Bonham, One For You Baby. Love anymore. Jeepä jee. Joo, se oli Flesh Press kappaleellaan Copper Eye. Joo. Joo. Selvä se. Mistäs päin toi orkesteri onko hajua? Suomesta. Tarkemmin en tiedä. Okei. No joo. Mutta kuitenkin kotimaista. Seuraava ei ole. Seuraava on yhtye nimeltään Alarm Clocks. No se sopii kyllä hyvin tähän aamuun sikäli, että herätys, herätys ihmiset. Ja vastaus siihen on yeah. Biisin nimi siis. Jep. Destination known. of tunnels. My mind in a haze. No right or wrong turn. I gotta keep a pace. You try. Näin meille esiintyi tasavallan presidentti. Joo, kuulosti vähän samalta kuin Wigwamin myöhäisempi tuotanto myös. Joo, mä nyt yritän katsoa juuri, että minäköhän. Kyllä tämä varmaan oli 2000-luvun puolella. Joo, onkohan sama se tuottaja. Ainakin soundit oli vähän samanlaiset kuin Wigwamin viimeisillä. No kuitenkin. Olen muuten saanut tämän Jukka Toloselta tämän kyseisen sinkun. Ja silloin tuolla pikkustudiossa hän haastatteli. Niin, siinä pienessä. Kyllä. Ja itse asiassa toi biisi oli kirjoitettu Toloselle. Se oli The Maze. Nonni. Joo. Selvä. Tämmöistä. Seuraavaksi tuleekin tohtorismies tänne. Jaahan, sitä tarvitaan aina. Kyllä. Dr. Brown meille kertoo, mikä on onnellinen Jack, Lucky Jack. Jaha, näin se menee. Kappaleellaan Read the Signs. Juu, hienolta kuulosti ja jatkamme hienolla soundilla tästä seuraavalla orkesterilla, joka kantaa nimeä The Open Mind, saman nimiseltä levyltään. 13 kappale, joka on bonus track vieläpä, Magic Potion, että ihmeellisiä pottia vetävät siellä, maagista meininkiä, olkaapa hyvät. Drink from my magic potion. Soon you're gonna really feel fine. One sip and you will see things you never saw before. How do you feel? I feel fine. How do you feel? I feel fine. Up on my soul, I feel fine. There's a different world appearing in front of my eyes. If you don't wanna try this potion, leave it all for me. How do you feel? I feel fine. How do you feel? I feel fine. My soul, I feel fine. No näin. Niin. Siinä meille esiintyi orkesterin nimeltä Ei kiinnosta. Kappaleellaan Psykoosi ja muovipussi. No niin. Siinähän tulikin aika lailla. Anteeksi, roskapussi. Roskapussi, joo. Joo. Kyllä vain. No, pysytään vielä Suomen maalla orkesterin suhteen, nimittäin Inner Light Orchestra. Tässä ei kyllä suomeksi taideta paljon joikailla. Joo, Pearl Moon on levy ja kappale on Boogie Nights, eli siitä vaan jalalla koreesti, olkaapa hyvät. löytää ymmärtää, selittää, miksi toimit näin, kieltäydyn ja vastustan. Puolustan ja kannatan. Perkele, se meni taas aika pahasti yli nyt toi äänitys ruuvelle, mutta no ei siinä, kestäkää niin tämä. Kyllä, kyllä. Niin se oli. Joo, se oli aurinkokerho. Ja. Käsittääkseni ainakin piti soittaa biisi nimeltä jotain, joka kestää. Okei. Okay. Mä en nyt ihan varma, että laitat mä oikein biisi, mutta ja se on eka kerta. Ei välttämättä. Aurinkokerho se oli ainakin. Nonni. Ja seuraavaksi naislaulua lisää. Jaha. Siitä vastaa Maria Gasolina ja biisin nimi on Baby Too. No ei se baby nyt tullut. Ei saakeli. Just tää perinteinen. Äsken se kyllä oli kovasti jo tulossa. No joo, silloin kun sitä ei soiteta. Joopa joo, kokeillaan. Hey baby! Oho. Samasta muuttaisin pikemminkin, jos sitten saa olla sunkaan. Hey baby! Hey baby, tuu nyt osaks mua. Ei kauan on polttanut mä suurissa sua. Tälle mitään voi enää juuriutua. Niin kauan on rakkaat polttanut myös mua. Hey baby! Thank you. on kulta, ei pronssi enää sulle kelpaakaan. Sä et voi ottaa toiseksi parasta, koska rakkautta sen pitää sulla. Rakkautta sen pitää sulla. Spencer Davis Group ja My Baby. Vuodelta 1965 oli tämä kyseinen kappale. Kyllä vaan, nyt mä hukkasin sen levy. Beat with Soul oli tämä levy, mistä tuo kappale on kotoisin. Jep. Selvä. Seuraavassa vuoro on The Vibrators. Kappaleellaan Free Spirit. Täriskää. Kitchen, Läps. Näin hävisi Porcupine Tree sinne jonnekin läpyttelyjen saattamana. Joo, Puolassa Varsovassa tuo keikka suoritettu joskus aikanaan. Slave Called Shiver oli biisi. Jaha. Jaha, joo, semmonen. Hieno livesetti oli. Joo. Kyllä, kyllä. Mitäköhän minulla täältä löytyisikään? Jaa, onko se lattialta vai hyllystä löydetty levy? Laatikosta, mikä on lattialla itse asiassa. No niin, lattialaatikko. Kyllä. Hieno homma. Joo, mutta lähdemme länsinaapuriimme. Jaha. Ja Pelle Svensson. Oli orkesterin nimeltä Refused aikanaan. Ei ole enää. Okay. Mutta kuitenkin, nyt he esittävät meille kappaleen Deadly Rhythm. No niin. Kuka heti tilaisuuden tulee silmästä sulkee? Kuka? Pörsää kaikki rahat. kuka tekee teot vaan? Kuka vitukka liitä mistään kaikkein vähiten tekemisiinsä? Kuka vaikeuksia ajauduttu leikki aina tyhmä? Kuka päivä perseettä budjetti ynnä? Kuka puheajat käyli? Kuka kaikille taas näyli? Kuka jätti laskut maksamatta velkojille vastaamatta? Riittävästi puheaika on loppunut. Lisää puheaikaa saat lataamalla sitä internetissä, osta-automaatilta tai ostamalla niin. Taas iski, taikatemppö klassikko, simsalabim. Rahat on hävinnyt, no ehkä kuitenkin ois ollut pikkusen fiksumpa tehdä mitä piti. Mut jos on mielen sopukassa kuningsidea iti, et antaa mennä vaan, ihan rahat palamaan. Ei huolta huomisesta, bari on vitu hyvä mesta ja kerrast vaan eletään joo. Ja joka kuukausi 3 viikkoa makaroni persaukin vedetään ja selit. Selitellä virastolle ja kavereille, et mitä kävi niille oudon näköisille papereille. Jos oli joku luku ja euromerkki perässä, olisiko mitenkään mahdollista maksava pienemmissä erissä? Siinä on täysin turhaa, kenenkään kehottaa parantamaan tapoja, kun itse korruptio rehottaa. Niin kuin jossain pahimmassakin banaanivaltiossa, jahas pukki ottais kaalimalla yksi vartiossa. Kuka onnensa ohi, kädet taskussa kulkee? Kuka heti tilaisuuden tulee silmässä sulkee? Kuka törsää kaikki rahaa? Kuka tekee teot paat? Kuka vitulta niitä mistä kaikkein vähiten tekemisiinsä? Kuka vaikeuksia ajauduttu leikki aina tyhmä? Kuka väitti perseettä budjetti ynnä? Kuka puheajat käsi? Kuka kaikille taas näytti? Kuka jätti laskut maksamatta velkojille vastaamatta? When I'm drunk, I mean when I'm really mellow, it's hard to explain, but I've become immortal. Hyvää jätkää, sit on ihan turha esittää, kun teore kohta käytäntöön joku se aina vesittää. Kääntäpää laille, mistä suunnitelmat uusiksi, vaikka vaihtaa, loistu pitinkin paska huusiksi. Vetää kestävän kehityksen pöntöstä alas. Vittu harma arkima on pari päivän valas, joka lippu monttu auki, vetää planktonia maha. No eipä ainakaan tullut turhaa tunne sinettä rahaa. Haha, haha, ota huumori kovilla. Maanantaina tuntuu, että on suomisten vuorten gorilla. Tyytyväinen kuin myyjä tyhjällä torilla. Raha yhtä paljon. Ale ku hampa Tomil Horilla. Kuka onnensa ohi, kädet taskussa kulkee? Kuka heti tilaisuuden tulee silmässä sulkee? Kuka törsää kaikki rahaa? Kuka tekee teot paat? Kuka viitut välitä mistä kaikkein vähiten tekemisistä? Kuka vaikeuksia ajauduttu leikki aina tyhmä? Kuka väit perseettä budjetti ynnä? Kuka puheajat käytti? Kuka kaikille täs näytti? Kuka jätti laskut maksamatta velkojille vastaamatta? Minäpä minä. Minäpä minä. No kukkas kuu. Minäpä minä. Minäpä minä, no kukkas muu. Minäpä minä. Minä, minä. Jep, jep, siinähän oli Mac Bueno ja DJTATC Nollege-levyltään Itse korruptio. Joo. Joo. No, jatketaan suomirapilla. No, mikä siinä? Hieman tuoreemmalla. Käsittääkseni no. Vuoden vanhalla. Joo. Epeillä, josta ovat vastuussa Tuomio ja Kone. Täällä biisi fiittaamassa Konis ja Kopone, ja sehän on stereotesti. Nonni. Joo. Seuraavassa kuulette metronomin tikitystä, jonka pitäisi kuulua ainoastaan vasemmanpuoleisesta kaiuttimesta. Paras innovaatio sitten viipaloidun leivän. Järkiperäisyyttä ei meillä ihannoitu, eihän. Ja logiikka, se on kyllä kovin paljon vaadittu. Sitä pohdiskellessa on tovi kalju raavittu. Ja mielenterveys annetaankin teuraus kuin karitsa. Seuraavaksi odottaa kai psykiatrin lavitsa. Kun tuntuu, että slaksussa ei oo joka muumipeikko. Niin on tarkoitettu maan arvoitettu huuliveikko. Läppä lepäämättä liitä niin kuin albatrossi. Uppo rustokabanossi, miksei huono kalvadoski. Hogarden, Staropramen, Ibauten, Wiesbaden, Paulaner, Potsdamer, vaikka Nobelaner. Jätän happaamaan maun niinku pomeranssi. Imellys on falski, mulla on siihen nolla toleranssi. Karvas näyttämisen nälkä on siis huutava. Nautitaapa kuumana muutama suupala. Se on namaste, Konis mieli sairaalasta karanee. Pistä stereotesti ja musan taso vaan paranee. Jotkut leikki taas avage, mut esittämällä jotain mitä ei oo. Jengi joutuu vaan arvailee. Mä steppaan varpaan kilpailee, kun tiputaan ne riimiparit. Kellon ympäri jatkuvas hiitis, silti snadikin riski takia mä pidän silmät auki. Kun tätä elämää elää, niin siitä pitää myös nauttia. Abat kanto ikäsen oli olarisoinut. Pitkä linja vaikuttajilta ne bonarisoinut. Tätin jos kriivatte sen tietty moganit voinut. Eikä mua häikäs enää lisää, kun ne on olarisoidut. Tää tulee sellaisena pysymään, jos tu kysymään mikä tää duka. Niin se on ruutti tästä striimit pystystä. Vaikka en pysy ses pystyssä, räpes on vaan kautte. Mut muissa myös hengittää, ei tää niin tarkkaa ole. Täs mä hyökkään samaan aikaan, molempaan kanavaan. Käännät kovempaa sanakaan, ei jää kurkkuun, stereot testissä. Kaikki huutaa messissä. Täs mä hyökkään samaan aikaan, molempaan kanavaan. Käännät kovempaa sanakaan, ei jää kurkkuun, stereot testissä. Kaikki huutaa messissä. Ja nyt vielä varmistuksen vuoksi metronomin tikitystä, jonka pitäisi kuulua vain oikeanpuoleisesta kaiuttimesta. Mä viritän mun kantele ja sit pistä sanele. Voite hiavalele, nokeria panele ja Korkeasaaren karhutkin alkaa dasatele. Ja hoitaja tonne, päästäkää ne vaan mene, ottakaa toi karvanen jävä siihen tilalle. No siin meni kone, kesäsuunnitelma pilalle. Ne kysy multa hinnan, mä sanan 10,000. Ja matka pankkiin naura. Ne kysy, et mitä sä si hymyilet. Saat pian pyydä, saa lisää sitä pyky. Hei no jos sä lisää haluut, niin voi kohtaa valut. Sillä oha olla rinkkaupa opisto. Alumni on oppi, niin sieltä puhuu useampaa kieltä. Joitakin niistä oikein vielä. Ei halus liikan leijut välin liitellyyn ratketa. Jos siivet menee katkemaan, kiivet emme jatketa. Punotusta vämärissä, levy on jämärissä. Bisneksissä hämärissä, raha kiinni älä pistä. Oisitte tehnyt niin kuin mä käskin. Osat on jaettu, erikoiskästing. Mut eiköhän täskin on tuloksena raitaa läski. Vaikka ite onkin osastoo häspiin. Menneen talven Nokia Lumia. Testaa stereoja, välttelee kuvia. Ja saastuttaa ilman niin kuin E. coli bakteeri. Indie label ilke kuuluu C-kori akseihin. Mut haittaako se yhtään? Joo ei niin. Kunhan tytöt piirtää sydämiä seiniin. Kalja on kylmä ja pihvi on kopee. Eikä työtahti oo liian nopee. Ja himas on panostettu hyvä feng shuihin. Baarikaappi täynnä ja mimmi joka ottaa mut huomio. Jaksaa panostaa tuomio. Aikuinen vauva kun en enää ihan nuori oo. Kuorikoot muut kermat kakun päältä. Synny olari ja lähe jalat edellä täältä. Tätä hyökkään samaan aikaan molempaan kanavaan. Käännät kovempaa sanakkaan. Ei jää kurkkuun stereot testissä. Kaikki huutaa messissä. Tätä hyökkään samaan aikaan molempaan kanavaan. Käännät kovempaa sanakkaan. Ei jää kurkkuun stereot testissä. Kaikki huutaa messissä. Ani harvoin saa tässä meikäläisen ammatissa näin hyviä uutisia kertoa. Mutta minulla on ensinnäkin ilo sanoa, että te olette terve kuin pukki. Teillä on erinomaiset periarvot, huippu-urheilijan syke, loistava koordinaatio ja huikea hapenottokyky. Mutta teidän kohdallanne sekään ei vielä riitä. Te olette geneettinen hedonisti. Geneettisenä hedonistina te voitte syödä mitä haluatte, juoda alkoholia määrättömiä määriä ja olla suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä. Eikä teidän terveytenne siitä heikkene, pikemminkin päinvastoin. Sikailu vahvistaa teidän elimistöänne ja lääkärinä minulla on suorastaan velvollisuus suositella teille jatkuvaa ja rajua ryyppäämistä, makkaran syöntiä ja huorissa hiippailua. Joka fuma tuo tato saatana. Geneettisen hedonismiin liittyy melko suuriin riskejä. Mut kun terveys ei niistä kärsi, mä saan niistäkin sit kiksejä ja niksejä. Joilla pitää kisa kuntoon yllä, niinku tuulipukku kanssa vittu sauva kävelyllä. Koska sekistely pystyy melkein päiväduuniks sanoo. Liksan sitten heru, vaan ne massit joutuu ano erinäisistä virastoista. Ihan haltioissa, jos on pysynyt taas kuukauden uraputkes poissa. Ja keskittynyt näinä siihen HC-ryhmy kunkee. Teidän mielivaltaisesti friikkidestä sukseen. Karmina burana, soidessa taustalla kun karni. Vaan sumalas jo raile omalla haudalla. Mikä tällä taudin kuvalla typpätty ja pidetään päivä päivältä enemmän, sit kuilureunat livetään kutomatta koskaan ihan täysin roskopojalle, vaikka tasapainot nollis ja dunka itä vodkalle. Laadatte ties mitä hurstiin tai heinää, raivatte kulkuväyliks ihan omiin keitä eli ryski kiesi täysinpäin seinää, kun diagnoosi mukaan sikailu vahvistaa meitä genetiinen hedonismi. Onks se siunaus vai taakka? Tuo kroonisesti PA, kun kondis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet kohdillaan, ainakin hauskan pidon suhteen. Ikuistettu geeni perinään, ei tainnu mennä ihan putkeen. Genetiinen hedonismi, onks se siunaus vai taakka? Tuo kroonisesti PA, mut kondis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet kohdillaan, ainakin hauskan pidon suhteen. Ikuistettu geeni perinään, ei tainnu mennä ihan putkeen. Se on FRK, jänkihänki pitäjämäessä, tuli dokan remu. Vitu laitoslapsi säästä, sä fiilis titti poltos ja säännöttömäs pillut vedä hirvet. Trendi eka ulko hillu, vitu hirvet. Eli omast mielestä sopivat vatis kiinni valmistelu, juomis valit sen ne kovimmat sapkaviski. Yleensä litmut jää hylly, niinku kunnon budit, piippu liipi PLS vaik perseensä. Niin, kunhan kaikki vaan hoitaa omat hommat, itse keskitty olennaista, jotkut jopa verät hommaa. Merkkakulmat joka, hitsa ja lepää, no ottaa vitu chillist, ei tarvi pelkä ketä, kunhan sikaile. Jatkaa rajuryppäämistä, roska ruokailu ja naisten tyyppäämistä se kai vahvistaa. Niin kuin kaikki mihin ei kuole, ei vaan on niin vahva olo, kun täp herää yli huomen, tietää ollensa juomas. Testa hapeottokyky, pari taamulaakin, mikä sisällä vois pysyä. Eipä pysynyt kun lonkero ja vitamiinista. Sikailla, että jävä lähtee remuumaan. Genetinen hedonismi, onks se siunaus vai taakka? Tuo kroonisesti PA, mut kunnis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet kohdillaan, ainakin hauskan pidon suhteen. Ikuistettu geeni perinään, ei tainnut mennä ihan putkeen. Genetinen hedonismi, onks se siunaus vai taakka? Kun oot kroonisesti PA, mut kunnis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet kohdillaan, ainakin hauskan pidon suhteen. Ikuistettu geeni perinään, ei tainnut mennä ihan putkeen. Genetinen hedonisti, ei tarvi ryppämisen rajoja. Tää salo jaku elimistä tulee poista aina. Jos taide pakottaa, niin anna palava. Mikä tahansa näyttö aina kelpaa varsinkin kun janottaa. Kieli, määrin, kyrsä ja kalja. Aina kun on tylsää, niin nosta lisää valia. Ehkä henkisesti vaja, nuori villitaade tapadena. Te produsäänst ottele isäsi ja poikasi tautisin juosta. Häppäreiden peräs, niinku Piri Willi polket sykän luulet kytät peräs. Pikku kotikemisti, varmaan 30 laborantti. Kun prototyypi luppa mette viimeinen kilanti, joten vippa. Tää pari mulle laina, persaukinen pikkuvipparista rippariin paina. Joten naida edestä ja varsinkin takaa, kun likasen miehen lisäpahti lisää pikku salvaa. Kun synnytty geenit, paila pitu verta, kasvamme paljon ylitöitä ja vitusti pelkoa. Eikä häiriö ole paljon meitä vaivaa, kun hedonismi taviksista tietä pitu raivaa. Genetinen hedonismi, oot se siunaus vai taakka? Kroonisesti PA, kodis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet kohdilla, ainakin hauska pidos suhteen. Ikustettu geeni perimä, ei tainnu mennä ihan putkeen. Genetinen hedonismi, oot se siunaus vai taakka? Kun kroonisesti PM kodis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet kohdillaan, ainakin hauska pidon suhteen. Ikustettu geeni perimä, tainnu mennä ihan putkeen. Oli sitä sitten kuinka hedonisti tahansa, se vituttaa. Kuo kaatanut rahansa ja kadottanut kamansa kaatuillessa radalla. Lekurin suosituksesta tehnyt se vielä tahalla. Saade ihmissuhteet solmu ja morkkikset aluille. Oma tunto soimaa tekee teinä mieli haluille. Fiilikin on nollin ja psyyke ihan rullaan. Näin vajereit te vissiin tautu teta pelkän dulla. Eli sikailun on hintansa kun herää hikipinnasta omat kotilinnas. Loppu paljon röyki pitu piimassa, kun kadottanut pintansa, alittanut rimansa. Molestoro painaa pare, pysyy ehkä himassa tai simassa, jos pahde summa pysyy vakiona. Paras alkaa lapima, koska muutostettu traditio on maassa maan tavalla, koko ajan radalla. Rahatata raha, jos ei hyvällä, niin pahalla. Generine egoismi, siunaus vai taakka? Kuo kroonisesti PA, kroonisesti loppu saakka. Hyötysuhteet kohdillaan, ainakin haastu pidon suhteen. Ikuistettu DNA, tainnu mennä ihan putkeen. Generine egoismi, onks se siunaus vai taakka? Kroonisesti PA, kroonisesti loppu saakka. Hyötysuhteet kohdillaan, ainakin haastu pidon suhteen. Ikuistettu geenit perinään, en ole mennä ihan putkeen. Generine egoismi. Niin. Joo. Jeppä ja Deekuhan siinä, geneettinen hedonisti. Oli siellä itse asiassa toi Frankki mukana. Joo, mutta tuohon ei ollut merkattu. Kyllä. Näinpä näin. Kirjan pitäjälle terveisiä. Niin. Joo, no hedonismin perään voikin kuunnella yhden kappaleen eläkeläisiä. No niin, hedonista. Joo. Eläkettä. Lähdetään lauantai tansseihin. Selvä se. Naama saunan jälkeen punottaa, emäntä harjaa hiuksiaan. Lattialle tilaa raivataan, sohva nurkkaan, matot rullataan. Isäntä karjuu katon harjalla, eihän vaan näy varjokuvia. Alas könyää melkein tipahtaa, kun teija telkkarissa kuuluttaa. Lauantai tanssit, kohta humpataan. Lauantai tanssit, tietä Heikki juontaan. Lauantai tanssit, kohta humpataan. Lauantai tanssit, vähän ennen lottoa. Pakollisen diskopalan aikana nautiskellaan vähän virvokkeita. Arvostellaan toisten tyyliä, hei katsokaa tuotakin lyyliä. Miten tuokin pääsi telkkariin, joku väkisinkin lahjottiin. Raha vaiko muu tavara, auto etuilemaan jonossa. Lauantai tanssit, kohta humpataan. Lauantai tanssit, tietä Heikki juontaan. Lauantai tanssit, kohta humpataan. Lauantai tanssit, vähän ennen lottoa. Siivillä ihan kuivatellaan hikeä. Välillä vaihdetaan paria, leikitellään naisten hakua. Heikki hyvästiksi vilkuttaa, hei nähdään taas viikon kuluttua. Lopputekstit alkaa rullata, kohta jännitetään lottoa. Lauantai tanssit, kohta humpataan. Lauantai tanssit, tietä Heikki juontaan. Lauantai tanssit, kohta humpataan. Lauantai tanssit, vähän ennen lottoa. No joo, melkeinpä noin. Se oli 16 Horsepower. Kyllä. Redneck Reel oli teki biisi. Mieli ammuskella revolvereilla kattoo, mutta se on kielletty täällä radiolla. Niin. Totta. Ja sitä paitsi, ei sulla ole revolveriikään. En mä ota mukaan sitä enää. Ei sitä oikein kannata, siitä voi tulla sakko. Joo, se kyllä oli Sackcloth and Ashes nimiseltä levyltä lohkaistu kappale. Näinpä näin. Hyvin lohkesi. Joo. Sittenpä sit. Jotain muuta. No niin, eli Animal Collective kappaleellaan Grace. Mikä se oli? Se oli Grace. Okei, eikö se on tää? No niin. Let me begin. Feels good 'cause it's early. Ease open my eyes and let light in. Some ideas are brewing. The radio vibes with flying string. Old ideas worth doing are taking their time. Begin. sunshine. Ain't no sunshine when she. Ain't no sunshine when she's gone. When she walks, yes. It's not cheap. Thank you. Banzai Republic oli se ryhmä. Ja When She's Gone, ja siellä oli Al Jarre heilumassa myöskin, fiittaamassa. Bill Withersin raiskaamista. Kyllä, kyllä. Bill on onnellinen siitä. Luftkastellet, 2 levyltä. Ja. Luftwaffe. Luftwaffe, joo joo. Aha. Semmoista. Ilmavaivoja vai? Seuraava. No, seuraava biisi on paskat siitä. Sinne no sitten meillä DJ Gridlock. I was a dark, dumb student, no hokey rookie day, tripping on visions of chickens that looked like R. Crumb drew them. They grew them in the royal dirt of Suffolk County's flooring, with the blood of an alcoholic clergyman in his forearms. Long Island was porn stars and puppies pushing sniffles. Bit into the eighth dimension or slipped through the pinholes. Zoop slipped through the pinholes, crispy the godsender, who thunk over a quarter plunk to local Mortal Kombat. Built the formal squad sensor, whoop down, dealers out across the marsh before it was... I call in car cavalry cooking at 85 Dodge Aries. Gas for Huntington and back barely. Equipped with super soakers full of piss and a uncanny knack for constantly upsetting pigs by doing stupid shit. The kid pilot is Ring King Dummies to King Cullen, where they holler fuck the world from the parking lot in the suburbs. A couple spray cans and a little litter, but they look at us like swindlers with them Ricky Castle jitters. So fuck them, a glutton, suck them to the alley for props. But things will still go bump when them halogens pop. Believe, I'll be there when it happens. The shaking of the plates off the mantle, the snaking of the flames off the candle, the lady get a leg off the answers, admitting a mistake. stakes to their deep linen cadavers. Now it's rest in peace, Liz Peterson, whose heater sung disturbingly to further reevaluate your beast of burden's urgency. Damn, doggy, good times, thanks. I wrote your name in wet cement by the Brooklyn banks. Better, made a fire, made a wheel, made a snack for later. Catacomb kids cuddle a fantastic labor. When the town's beef freaks sleep, trap the traitor. He will ask for paper, say I'm a nice invader. Made a roof, made a weapon, made a flag for paper. By the snotty little muzzle of a latchkey neighbor. When the folks are shaggy over some deprecators, he will catch the flavors. Couple playboy mud flaps and hell on his heels. Beautifully echoed in the pace at which he shovel his meals. Like not a farmer among us had a harvest survived the winter. So dinner split a llama bean and triplets, pick a winner. Took a couple summers, puking pills behind a dumpster as the largest Pez dispenser on record recouped his numbers. One shoe in a soupy gutter, one shoe in a velvet heaven. Where the mermaids haul him, shake up out a lake of melted weapons. He could dance pretty with a hooligan nation. You will be patiently a wedding zookeeper facelift. Extra, the days of your pen is similar, uber ape shit. We merely updated the ancient ape bitch, yeah. He's dumber than a cow on a roof in a flood. Who's not as dumb as the watered down beef from the burgers that jumped. I'm dumber than a Taz on a beach chair with a martini. Who's not as dumb as a tap with the same scenery. Sparky nails, pig stick, mod up for all good sport. Garbage pill kids unite at the mall food court. Chase cheese fries with panaka. They had shut the school down early. There were bombs inside the lockers. No concept of the problem. We responded like a snow day and would clobber shit the flotsam. But the cops said it was okay. Okay. Showed the squadrons back into their boxes like his breakfast club. A hothead show no progress to the doctors. And I walk into the office coughing awfully. They're off in Florida Park and made her fever knuckle up for loving rockets. It was rain of the razor laser. Day of the cloudy howdy. Flight of the shelter melter. You can bow it out me. I'm an excavator. Made a fire, made a wheel, made a snack for later. Catacomb kids cuddle a fantastic labor. When the town's weed freaks sleep, trap the traitor. He will ask for paper, say I'm a nice invader. Made a roof, made a weapon, made a flag for paper. By the snotty little nuzzle of a latchkey neighbor. When the folks push shaggy over some deprecators, he will catch the papers. Watch me jump. Knock him out the box, ace. Knock him out, ace. Knock him out the box, ace. Knock him out, ace. Knock him out the box, knock him out, knock him out, ace. Knock him out the box, ace. Knock him, knock him, knock him, knock him, knock him, knock him, knock him, knock him out, ace. Knock him, knock, knock, knock, knock, knock, knock him out the box. Joo, se oli Aes of Rock. Niin oli. Kyllä, kyllä. Ja biisi oli Catacomb Kids. Joo, ja No One Shall Pass levyltään. En tiedä, onko ne ollut muita levyjä. Kai no, niillä on. Aika monta levyä Aes of Rockilla kyllä. Aes of oli hyvä. Joo, seuraava. Jep, seuraavaksi tulee White Rabbit-niminen orkesteri kappaleellaan Danny Come Inside. Kuulostaa ihan hippimeiningiltä. No. No White Rabbit, sehän oli tää, sanos nyt. Jefferson Airplanein biisi. Juurikin tämä. Veikkaan kyllä, että siitä on otettu orkesterin nimi, uskaltaisin vahvasti epäillä, mutta tää taisi olla kyllä ehkä 2000-luvun alusta. En muista tarkalleen. Nonni, no mut kuunnellaan, niin tiedetään. Joo. Joo. Thank you. like the sun up from the hills. Cold, cold was the wind. Warm, warm were your lips out there on that ski trail. Canada, a change of scene was the most I bargained for. And then I discovered you, and in your eyes I found a love that I couldn't ignore. Sun, fast, fast, fast beat my heart. I knew when the sun set from that day. Andy Williams siinä tunnelmoi kanadalaisesta auringonlaskusta, Canadian Sunset. Jaha. Joo, välillä pitää vähän fiilistellä näitä auringonlaskuja, kun täällä ei tässä harmaudessa näe koko helvetin aurinkoa. Joo. No. Sitten kun on Pink Floydia. Älä peri. Mikäs? Pinkki. Young Lust on kappaleen nimi. Niinpä niin. Levyltä. Menee näin. look into the sun and I see a reflection of a sad and lonely shriveled man. That's me, that's me, and I know it's how I'm always gonna be. Nothing to do, nothing to say, nothing to hope, and nothing to pray. I can't see, I can't feel, I've forgotten what I meant to be. Won't come back, not if I try. They told me things about me that I didn't know, but I could tell they told me lies that really go to show that everyone was wrong and they don't understand my ways. But it's not me that's going wrong, it's them. Juupa juu, se oli Genesis. Ehkä ihan heti olisi uskonut, että se on. Mutta joo, Genesis kuin Genesis vuodelta 1968, ennen kuin niistä tuli proge-bändi. Joo, That's Me oli biisin nimi. Joo, niin ja Pink Floydit tuli muuten Run Like Hell. Jep. Vähän joo. Informaatiota. Vaihteeksi. Ja sitten on Joonas tuolla höbäjämässä. Meillä piti olla joku vieras, mutta se oli sitten jotain draamailua ja muuta shittiä. Täällä ollaan taas. Sielläpä siellä. Kerrohan nyt jotain uutta projektia sulla meneillään. Kerropas niistä vähän. Joo, tässä ollaan tuon Tero Karjalaisen muun muassa saatu ihan hyvin demo aikaiseksi. Mä oon käynyt laulaa boksuja, soittanut jotain kitararaitoja. Ollaan saatu hänen kanssa jotain aikaiseksi. Sitten alun perin tämä haastattelu, minkä piti järjestää Smooth Edin ja Okin kanssa. Sama mies, eri taiteilijan nimi, eri projektit. Niin... Mä soitin kitararaitoja hänen joihinkin biiseihin ja halusin sitten auttaa ja tukea häntä. Mutta hän ei nyt jostain syystä halunnut osallistua näihin radiohaastatteluihin, joten nyt täällä on paikalla tänään vaan minä. Jep. No. Ja kaikki aikana. Tässä on vähän monenlaista meneillään eri ihmisten kanssa, että nyt muun muassa Anton Isosen kanssakin ollaan sävelletty, joka soittaa Pahan Ikonissa rumpuja. Että pitäisi nämäkin biisit, joita ollaan hänen kanssaan veivattu, saada ulos. Eli Drassin päämateriaalia. Se, mitä Teru kanssa ollaan saatu, niin se on enemmän just sitä punkimpaa, rockia, semmoista rankempaa, simppeli yksinkertaista, mutta on kumminkin koukkuja, vivahteit, sooloi. Ja mitäs vielä. Ja sitten mä oon kitaraidat soittanut muun muassa tämän Okin rap-biittien päälle. Ja niistäkin joku päivä tulee aikaisemmin. Mä oon muun muassa Katujen äänelle ottanut hänen yhteyttä ja hänen kanssaan ollaan saamassa aikaiseksi. Ja mitäköhän vielä olisi maininnan arvosta. Niin Cable. Hänellekin mä sitten annoin muutamia raitoja, niitä raitoja, mitä oltiin Jokin kanssa väännetty. Niin tarkoituksena on, että tässä on paljon tulossa kaikki aikanaan. Mutta nyt on vähän hyvä tulla kertoa, että missä mennään ja että jotain tapahtuu ja olla aktiivisia pelissä mukana vielä. No niin, oikein. Juu, se on hyvä se. Se ei ole aikaa roikkuu baareissa, niin voi tehdä musaa. Nimenomaan. Joo, jotain sentään. Joo, mä haluan aina, että elämässä pääsee jonnekin ja semmoinen päämäärätön baarissa istuskelu ei ole vuosiin maistunut mulle. Ne hyvät bileet meni jo liian monta vuotta sitten ohi, että se oli, että tavallaan niillä bileillä oli jo sitten vähän liian iso lasku ja maksettavana myös. Okei, oli myös hauskaa, mutta sitten oli myös sen edestä todella epähauskaa aina, niin se oli sitten suuri syy, miksi mä päätin keskittyä täyspäiväisesti enemmän tuohon musiikkiin kuin baaripelleilyyn. Mielestäni no, ihan hyvä ratkaisu, kyllä. Kyllä, kyllä, koska eihän siellä baarissa nyt oikeasti ideoita tulee tietenkin, mutta anna olla, kun pääset sieltä baarista ulos, niin sä joko unohdat ne tai sitten niin no, yleensä unohtaa. Näin se on yleistä. Erittäin. Jopa minulle on käynyt joskus niin. Jopa. Ja mullekin, joo, pahintahan vaan siinä tosiaan, että siitä jos meinaa, että tekee niitä sen jälkeen seuraava päivä, kun kuuntelee niitä tekeleitä, niin tietää, että ei ollut hyvä idis lähteä suoraan baarista taas äänittelee. Niinkin voi käydä. Juu, se on aika ikävää siinä vaiheessa sitten, kun ajattelee ensin, että tämä kuningasbiisi ja jotain ihan sairaan hyvää. Ja seuraava päivä kuuntelee ja nolottaa niin saatanasti ja sen on levittänyt joka paikkaa tietysti. Se on terapeuttista oppia nauramaan itselleen. Kyllä, kyllä. Sitä kännissä läpällä ja se oli kännissä hyvä idea meininki. Niin. Joo, just näin. Just näin. No, eipä nyt enää oikein. Sitä paitsi baarien hinnat on karannut käsistä, että sekin on hyvä syy, miksei niihin kannata oikein mennä enää. Joo, kyllä sitä ihan tämmöinen pohjaton kaivo, kun on, että sitä kestää, jaksaa ja pystyy juoda ihan järkyttäviin määriin, niin sitten kyllä se myös näkyy siinä laskussa aina. Että okei, sulla on myös varmasti ihan järkyttävä hauskaa, mutta on sulla sitten aina myös senkin edes järkyttävä huono olo. Ja järkyttävä paljon mennyt fyrkkaa. Just se, että se ei ole köyhän miehen hommaa se bilettäminenkään. Että. Näin on. Ja kun Lotosta ei ole oikein nyt mätkähdellyt voittoja, niin joo, jätetään nyt tuo ryyppääminen näille rahamiehille. Oletko lotonnut muuten paljon? Eh. Niin. Kun en mä ennenkään voittanut. Mä en niin oikein tuohon lottoon ikinä jaksanut uskoa. Mä aina uskonut siihen, että mä päätän, mitä se elämä on, ja mä päätän, että mä saan aikaiseksi. Mä en tykkää luottaa semmoiseen onneen, onnenkaitamoisiin. Mä haluan, että ne on niin kuin mun käsissä ne kaikki asiat. Näin niin on. Niin kuin musiikkikin tavallaan, että mä päätän, niin kuin, että me saadaan aikaiseksi ne jutut ja ne tapahtuu. Ja se on sitä, ei se ole, tavallaan, että on se hauskaa, mutta siinä on aina sitä järkyttävän paljon myös semmoista vastoinkäymistä. Että se ei ole mikään helppo päiväkävely ikinä. Että se on aina ihan järkyttävän haastavaa. Että siinä tulee moni eri vastoinkäymisiä ja koko ajan tilanteet, eläkuviot muuttuu. Just kun sä luulet, että homma on valmista, niin jotain vielä tapahtuu ja sekään ei niin kuin riitä. Että sitten tulee vielä jotain kirsikana kakun päälle ja sitten vihdoin ja viime saadaan jotain ulos niin monen väännön jälkeen, että ei voi niinku, että on tämmöistä välillä. Että alun perinhän piti olla jotain valmista jo nyt ennen kuin mä tuun tänne näin. Niin nyt mä niinku tavallaan promoon sitä, mitä on tulossa. Niin. Että, no se ei mene niinku Strömsössä aina nämä hommat. Ei todellakaan mene ikinä kuin Strömsössä. Mä en ole ikinä kattonut yhtään jaksoa. Mä en tiedä, miten siellä hommat menee. Mä oon vaan kuullut, että siellä menee kaikki niinku niksnaps. Tuosta noin ja kaikki toimii. Että ne Strömsöt saisi joskus tulla tänne radiolle, että kerrankin toimisi ihan täydellisesti. Ei olisi kukaan sotkenut mitään systeemejä ja menisi laakista biisit oikein. Niin voi olla vähän kovat liksat oikeasti. Ai saatana, niin. Se on paha puoli. Mä pitää hakea jotain apurahaa, että me saadaan Strömsöön väki tänne. Niin. Mä en oikein ymmärrä vaan ruotsiakaan. Niin en mäkään. Ja Strömsöön pitää hakea. Luovuuden ongelma on just siinä myös, että tavallaan yksin hän kaiken saisi aikaiseksi, mutta mä en osaa kaikkeen. Ja kumminkin, jos on 4-3 tyyppiä, niin se ideoiden pallottelu on kumminkin se, mistä ne jutut kehittyy. Joo. Sitten se on myös, mistä se draama ja ongelmat kehittyy. Et ihmisillä on niin erilainen drive ja intensiviteetti, ja jos kaikki ei kiinnosta se musiikki yhtä paljon, niin on ongelma. Ja sitten joku voi pitää sua kusipäänä sen takia, että sua vaan nyt kiinnostaa enemmän se musiikki kuin pelleily vaikka. Niin, ja sitten pidetään kusipäinä, kun ei suostu kompromisseihin sen takia, että on tietty näkemys, että tämä tehdään nyt näin ja piste. Niin, että kyllä sekin on. Kyllä moni on siinä välillä ollut, että ei niin se nyt, että kyllä se piti joustaa, mutta kuule nyt se joustettu ihan riittävästi. Tässä toppii myös diplomaatin kykyä ja semmoista, että vähän pitää vielä tulla, että tavallaan kaikki tulee vastaan, että se on sitä, että se on jokaisen on tultava jonkun verran puoliväliin vastaan ja sitten on vielä tultava puoliväliin vastaan, että sen jälkeen niin kun löydetään se yhteinen hyvä tulos. Niin. Se ei ikinä niin kun mene täysin oman mielen mukaan tietenkään, eikä voi olla täysin ehdotontakaan, koska helposti siinä käy niin, että kaikki vaan kääntyy sua vastaan siinä. Niin. Sinun on pakko osata niinku olla pelisilmää myös siinä, että siinä on niinku kaikille hyvä tulos. Totta kai. Mutta ei voi olla mikään sylipuudelikaan, että kaikki on niinku ok. Ei se niinkään voi mennä. No ei kyllä. Ei. Aivan. Jees miehenä siellä heilumassa. Joo, ei sekään vie minnekään. Jees. Anna mä ruoskin sua. Jees. Joo, tosi hyvä Joo, idea. Joo, mä vien sun kengät. Jees. Kaikki on ok ja kivaa. Joo. Mä kuseen sun taskuun. Jees. Toi on hyvä idea. Jees. Joo, just näin. Käytetään Lady Gagaa taustalla. Jees. Just niin. Ja toi ei voi olla ok jees mieltä. No ei. Ja me ei nyt mitään Lady Gagaa soitella täällä. Muutenkin on kauhean paskaa. Joo, laitetaan jotain musiikkia. Kun sä et tuonut nyt mitään kuin keskenerästä, niin sitä ei soitella tällä turhaan. Mä en tuo keskenerästä. Hyvä. Sekin on ymmärrettävää kyllä. Niin, ei tule se, mistä juuri tuossa aikaisemmin mainittiin, että se oli niin hyvä idea keskenerästä pistää jakoa ja huomata, että ihan hirveätä paskaa. Mä muistan, että mä pari vuotta sitten soitin se meidän joku teenis kännykällä nauhoitettu. Hirvetä. Oon mä soittanut kyllä levyltäkin yhtä paska soundilla. Juu, kyllähän niitä löytyy. Kyllä. Sitten ainut, tuli hieman paskaa. Ei pidä koskaan myöntää, että itse on tehnyt, jos se kuulostaa hirveän huonolta. No, musta kuulostaa just hyvältä. Bändi soittajat vaan suuttu mulle, kun mä kerran soitin radiolla. Makuasioista voi aina kiistellä. Jep. Kyllä, niistä on helpoin. Kyllä. Niistä saa parhaat taistelut. No. Kyllä, ehdottomasti. Huonommat naurut, mutta parhaat matsit. Joo, laitas musaa, mä lähden kuselle. Okei. Kung Fu tulee seuraavaksi. Curtis Mayfield. Joo, Kurtis. Vähän niin kuin aiheeseen liittyen. Joo. Makuasioihin. Sweet Exercise tuossa tämän liittyen. Makuasioissa on kaikki sallittua, myös Kung Fu. Kung Fu on sallittua nyt. You are my love, I do believe. honesty. But I have grown older, a you have grown colder, and nothing is very much fun anymore, and I can feel one of my toes coming home. I feel cold as a razor blade, tight as a tourniquet, dry as a funeral drum. Se oli. Tässä taas oli hyvät musat, pakko myöntää. Se oli Pink Floydia vielä toisen kerran ja nyt ykkösellä oikein biisi spiikataan, eli One of My Turns. Nonni. Sekin oli myös tuolta The Wall-levyltä. Joo, ja niin edelleen. Joo, alkaa ole viimeisiä minuutteja tässä hiljalleen lähetysajan suhteen, joten Joonaksella vielä jotain siellä sanottavaa kaiketikin. Muista, että et sitten yllytä kansanmurhiin. Kiusaus on niin kova, mutta kyllä mä yllytän mieluummin. Pitäkää hauskaa, pitäkää hyvät bileet ja kuunnelkaa hyvää musiikkia ja rakastakaa toisin. Mä uskon tommosiin asioihin, että mä haluan, että ihmisillä on kumminkin mieluummin hauskaa ja hyvät bileet. Ei kansanmurha kuosta kovinkaan iloiselta elämältä kenenkään osalta. Että. Ei niin. Se voi olla bändin nimenä ihan hauska, mutta siihen se sitten jääkin. Nimenomaan. Kyllä, sekin on rajoittaa, että sun täytyy niin soittaa semmoista. Niin, mutta jos se on Guns and Murha, vähän kuin Guns and Roses. Joo, tämä on vielä hauskaa idea. Esimerkiksi, no räppi, nyt tuo esimerkiksi tulossa just ne biitit, mihin mä soitin ne kitarat, niin mä oon jo antanut niitä tuolle katujen äänelle ja Cablelle, joka on nigerialainen räppäri. Ja mä oon ollut, hän on pyörittänyt semmoista kuin Ray Business Summit, niin mä oon ollut niissä välillä avustamassa noissa kuvauksissa ja vastalahjaksi. Hän on luvannut myös mainostaa sit mun juttuja, niin meillä on ihan hyvä diili siinä. Ja sitten samalla, kyllä tuossa noin räppiit, että joku päivä saadaan valmiiksi myös kokonaan, että saadaan ne kaikki voksut ja räpit koalle ja sitten jotain julkaisukelpoista. Ja sitten ollaan jotain saatu just sehän Tero Karjalaisen kanssa punkimpaa ja rohkimpaa meininkiin. Mä oon laulanut, mä oon hoitanut voksut ja kitarat joihinkin biiseihin ja tää varmaan hoidankin lead voksut suurimpiin osiin. Ja mitäs nyt vielä olisi jotain maininnan arvosta? No ainakin se sitten, että kun alkaa olla valmista matskua, niin ei kun tänne vaan mölisemään. Joo, että pelissä ollaan mukana, hengissä ollaan koronavuoden ja uskomattomien vastoinkäymistä ja koettelemusten jälkeen, että elämä on helppo juttu, mutta nämä ihmissuhteet ja kaikki nämä tekee sitten niin uskomattoman sairasta paskaa silloin tällöin, että ei voi käsittääkään, miten vaikeaa tämä elämä voi välillä olla vaan. Mutta joo, Ihan kuin olisi itse kokenut joskus. Niin, ja kun jokainen olisi, ei, varmasti jokainen pystyy ton allekirjoittamaan. Että. Kyllä, helposti samaistuu kyllä tuohon. Mutta ei muuta kuin leukarinta ja kohti uusia pettymyksiä, kyllä. Vai miten se nyt menikään tämä meininki. No älkää nyt helvetissä vaipuko epätoivoa, ettekä iloa ympäriltänne. Kyllä, tai menkää kolaamaan vaikka tota saatanan loskapaskaa tonne pihalle, niin unohtuu se. Joo. Tämä on ainakin hyvä syy siihen vitutukseen. Juu. Aivan. Ja hikikin voi tulla. Niin, ajatelkaa, hyötyliikuntaa. Pelissä ollaan vielä mukana ja sitten kerrotaan lisää, kun tulee tapahtumaan jotain tai on valmista, niin sitten varmaan me taas tavataan täällä Edin ja Ulin kanssa ja näin tarinoidaan sitten koko tunnin ajan, että nyt pidettiin vähän tämmöinen lyhyempi sessio. Diettiversio. Diettiversio. Joo. Vähän alkupalaa. Jep. Aivan. Jees. Sitten sanotaan vaan hei nyt. Terve. Biisikin on semmoinen, mikä tässä sopivasti. Kiitos teille taas tästä. Ei kaikista. Mitään, kiitti itsellesi. Joo. Aina on ilo ja kunnia olla täällä näin. Kiitos vaan. Hyvä. The End, seuraava Nonni. Kappale. Se on niin, sen esittää, sopiva. Kyllä, Sisari-niminen yhtye Natures Despair-levyltä. Terve okay. Ja hei. Joo, ensi viikko. Jep. Again, the sky is dark, the end of my time has just begun. Begging for this man to let me in, the sky gets black, sorry, but we have no room in here.